فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین، ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور اس کے کندھوں میں بچوں کی پرورش آن پڑے اور مسکین، ان دونوں کے بارے میں صرف کوشش کرنا، مال دینا نہیں، صرف کوشش کرنا۔ کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سخت سردی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بلینکٹ آپ کے اوپر ہے، آپ وہاں بیٹھے ایک میسج کر دیتے ہیں، آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں، آپ ای میل ڈال دیتے ہیں، فلاں دوست کا بھائی، فلاں مسلمان بہن ہے، فلاں مسلمان بیٹا ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ کوشش۔ آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو آپ ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جس کمرے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، آپ صرف میسج کر دیتے ہیں، اجر کتنا ہے؟ کالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر، ایسا اجر ملے گا گویا کس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کبھی ناغہ نہیں کیا، پوری زندگی تہجد پڑھی اور کبھی یہ رات، کوئی بھی رات اس نے چھٹی نہیں کی۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت، اور دوسری اسی روایت کا حصہ کیا ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، یہ بیٹھا تو اپنے بلینکٹ میں، یہ بیٹھا تو ایئر کنڈیشن کے نیچے ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے اجر وہ ملے گا کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے۔